nisije nikakutenda dhambi. Baba, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Asante sana kukubali niwe mwanao nirithi ufalme wako wa mbinguni. Baba, asante sana kukubali niwe mwanao nirithi ufalme wako wa mbinguni. Ulinipenda kwanza kabla sijakufahamu. Sogea kwangu nakupenda. Ulinipenda kwanza kabla sijakufahamu. Ingawa nilikuwa mchafu ulinisogelea. Ulinipenda kwanza kabla sijakufahamu. Ingawa nilikuwa mchafu ulinisogelea. Ndipo nilipokusikia. Ndipo nilipokusikia wewe ukinambia, mwanangu sogea.